krzywych nie robię. Yo. Troszkę ciszej beat, żebym się słyszał. Odrobinkę. Ba. Tak, dobrze. Raz. Jeden raz zaczynam i to jest wszystko. Klasyka funku jak George Clinton. I wiesz co? Jeszcze raz mówię, to jest tak. Bo dajemy oldschoolowe jak Kool G Rap. I wiesz co? Jeszcze raz to są nasze przekazy. Hip-hop jak zawsze, tylko i wyłącznie magazyn. Bo wiesz, robię to cały czas, chyba naprawdę szybko. Jeszcze raz mówię, podkreślam, to jest intro. I tak to jest, to nasza wytwórnia. Sprawdź o co chodzi, nie rób ze mnie durnia. Bo wiesz, tak to robię, niedługo będzie płyta. 3D raz ci w ucho, klasyka jak G-Funk. I wiesz, robię to naprawdę trudno, bo będę tutaj gangsterzył jak kiedyś Snoop Dogg. I wiesz, tak to jest, nie ma tutaj miejsca. My jesteśmy ze wschodniej strony, nie nigdy z West Side. I wiesz, jeszcze raz ty się śmiej, bo my będziemy ostro jechać jak NWA. I każdy to wie, że 3D raz ci w ucho. Dajemy dziś na mokro i dajemy radę w sucho. Więc tak to jest, koncertów mamy setki. Sprawdź jak robimy to, płacimy też odsetki. 6 probeczek i też wypisujemy. Więc sprawdź o co chodzi, my tutaj wszystko wiemy. Więc tak to jest, żaden słaby tutaj nie zginie, bo działamy w całej Polsce, nie tylko w Lublinie. I wiesz, tak to jest od poranka do wieczora działa cały czas ta składanka. To najwyższa pora na to, żebyś to docenił, bo 3-1 raz może coś w podziemiu zmienić. I wiesz, jeszcze raz, co tutaj może chodzić. Pozdro wielkie, wiesz o co chodzi. I tak to jest, stary 3-11. W tym momencie mogę powiedzieć, lepiej sprawdź mnie, bo wiesz, tak to jest, jestem hardcore jak cola. Sprawdź, mów na mnie, jestem dolar. I wiesz, 100 centów raczej setka. I wiesz, jak to jest, nie łykasz tego w tabletkach, bo to ta wytwórnia podziemna jak stajnia. Robimy to cały czas, to jest opcja skrajna. Więc robię to tak, że to jest opcja przednia. Mów na nas prawdziwy underground. I tak to jest, 3-1 ci w ucho właśnie. Jeszcze raz w tym momencie mówię, teraz sprawdź mnie. 3 i 2 jedynki to nasze cyfry. I naprawdę ten flow jest dobry i szybki. Wiesz, robię to tak, że to najwyższa pora. Jestem dolar, na mnie mówią, że jestem we wszystkich kantorach. I tak to jest, stary, nie będę tu ofermą, bo my jesteśmy na tym rynku perłą. I wiesz co? Jedna rzecz, tego się wystrzegaj. To czego nie mamy na koncie to legal. Ale sprawdź, inni się już dawno sprzedali. My jesteśmy dobrzy, nie potrzebujemy do tego legali. I wiesz, tak to jest, 3-11. Cały czas mówię o tym non-stop właśnie. I tak to jest, stary, to prawdziwe intro. Jeszcze raz mówię dobrze jak oldschoolowy hip-hop. I wiesz co? To dla tych co nas tu poznali, bo dajemy klasycznie jak Talib Kweli. I wiesz, jeszcze raz mówię, to mi się śni. Nie będę dzisiaj gangsterzył jak Eazy-E. Ale wiesz co, to jest odwołanie do polskiej klasyki, bo mamy w sobie puncze, techniki, mnóstwo jest też liryki. I zawsze możesz nas dobrze sprawdzić, ale nie próbuj nas ziom obrazić, bo tak to robię i musisz to przyznać. 3-11 to najlepsza tu dywizja. I wiesz co, jeszcze raz tutaj ze sobą będę. Cały czas słuchaj nas i sprawdź ten label 311.pl, ten adres. Cały czas to robię, bo tylko tego pragnę. I wiesz co, jeszcze raz bez żadnych przysłów, to wytwórnia, której noczy dobrych artystów. I tak to jest, że tu się zajmę Mike'iem. Z nami na przykład jest z koligacji Michael. I wiesz, tak to jest, idą pozdrowienia. 3-11 ma coś jeszcze do zrobienia. I nie możemy przestać, bo to mój freestyle. Sprawdź, mogę cię wessać, to opcja oczywista. Jeszcze raz, tak to widzę, to jest właśnie to ściemnienie. Zawsze silne jest podziemie. I wiesz co, jeszcze raz, to czego chcę. Żeby działać, nie musimy wydawać w UMC. I każdy to wie, to jest prawdziwy hip-hop. Dla siebie to tylko muzyka, dla nas to prawdziwie wszystko. I wiesz co, cały czas tak to idzie. Dla nas hip-hop to jest całe życie. I wiesz, jeszcze raz, sprawdź, tak to robię. Cały czas, 3-11 raz w każdym słowie. I wiesz co, robię to tak, że spadasz z krzesła. To technika hardkorowa jak KRS-One. Wiesz, magazyn hip-hop, musisz tego słuchać. Sprawdź, to jest wszystko, trafia do twego ucha.